سورت القیامہ مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا نہیں، کس بات کی نہیں؟ جو لوگ سوچ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، جو لوگوں کے خیالات ہیں، ان کے گمان ہیں، ان کے قیاس ہیں، وہ سب باتیں درست نہیں. بلکہ اصل بات کیا ہے؟ کہ قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت کے آنے پر خود قیامت ہی کو گواہ بنایا جا رہا ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. پھر کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ قیامت ہی کے آنے پر. اور قیامت کے آنے پر نفس لوامہ کس طرح گواہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ دراصل ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے انہیں گواہ بناتے ہیں. کہ قیامت کے آنے پر تو خود قیامت کا دن گواہ ہے. تم نہیں مانتے تو نہ مانو، وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو کسی کے انکار سے جھٹلائی نہیں جا سکتی. اور اسی طرح نفس لوامہ اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی. لوامہ کا لفظ لوم سے ہے، جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں. نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے. یعنی انسان سے جب غلطی ہو تو انسان کے اندر ملامت شروع ہو جائے. یہ نفس صرف غلطیوں پر ہی انسان کو ملامت نہیں کرتا، بلکہ جب انسان کسی نیکی میں پیچھے رہ جاتا ہے، یا نیکی کرتا تو ہے لیکن اچھی طرح نہیں کرتا، پوری طرح نہیں کرتا، تو اس وقت بھی بیدار ضمیر لوگوں کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، انہیں احساس دلاتا ہے. انسانی نفس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں. اس کی ابتدائی حالت، بالکل اپنی اصلی حالت میں نفس کیا ہے؟ ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. نفس کے اندر اپنی چاہت، اپنی بڑائی کا اظہار، دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہ کرنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یہ تمام خامیاں پائی جاتی ہیں. لیکن جو شخص اپنی اصلاح کرتا رہے، اپنے دل کی، اپنے نفس کی ہر بات نہ مانے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانے، تو پھر انسان کے اندر نفس لوامہ ابھرتا ہے جو اس کو اس کی برائیوں پر آگاہ کرتا ہے. اور اس آیت میں اسی نفس لوامہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے. یہ نفس ہر انسان کے اندر موجود ہے. ہر انسان کے اندر ضمیر نام کی جو چیز ہے وہ انسان کو غلط کاموں پر ملامت کرتی ہے. اور اسی طرح نفس کی آخری حالت، کہ جب انسان نفس لوامہ کی بات سن لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے لگتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتا ہے، نیکیوں میں محنت کرنے لگتا ہے، تو پھر انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کہلاتی ہے. بہرحال یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ کہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، اور نفس لوامہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کو اچھائی کی جزا دی جائے اور برا کام کرنے والوں کو ان کی برائی پر سزا دی جائے. اور قیامت اور آخرت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک کا اچھا برا جو اس نے کیا وہ سامنے آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے ہی دل کے اندر جھانکنے کے لیے کہتے ہیں کہ خود اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر کی آواز کو غور سے سنو، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ اچھا کرنے والے کو کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اسے کچھ بھی انعام نہ دیا جائے، اور برا کرنے والوں کو کوئی سزا نہ ملے؟ نہیں، نفس لوامہ یہی کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان؟ اللن کہ ہرگز نہیں، نجمع ہم جمع کر سکیں گے، عظامہ اس کی ہڈیوں کو. قیامت کے آنے میں جو چیز انہیں سمجھ نہ آتی تھی یا جو چیز ان کے خیال میں قیامت کے آنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ ہے انسانوں کا مرنے کے بعد مٹی ہو کر پھر دوبارہ جی اٹھنا اور پیدا ہونا. انسان یہ سوچتا ہے اور یہ سوچ کے قیامت کا انکار کرتا ہے کہ مرے ہوئے انسان دوبارہ کیسے اٹھیں گے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کچھ یوں دیتے ہیں, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا کیوں نہیں, قادرین, قادر ہیں, پوری قدرت رکھتے ہیں, اللہ اس بات پر, ان نُسَوِّيَ بَنَانَا, کہ ہم اس کے پور پور کو بھی ٹھیک بنا دیں. بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کرنا تو دور کی بات, ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی درست بنانے کے قادر ہیں. بنان کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کو, یعنی بڑے جوڑ تو کیا, چھوٹے جوڑ بھی اپنی جگہ فکس کر دیں گے اور پوری طرح ان کو ان کی اصل شیپ پر دوبارہ لے آئیں گے. نسبیہ کا لفظ تسویہ سے ہے, تسویہ کہتے ہیں برابر کرنے کو, یعنی بالکل اسی طرح برابر کر کے بنائیں گے جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طرح ہموار اور ایک متناسب شکل میں پیدا کیا ہے, قیامت کے دن بھی انسان کو پھر اسی حالت پر لوٹا دیا جائے گا, ٹھیک ٹھیک درست بنا دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے انسان ہوتے ہوئے. مثلا سب کی آنکھیں ہیں لیکن ہر ایک کی آنکھوں کا رنگ فرق ہے, سب کے منہ میں زبان ہے اور زبان کی شیپ آلموسٹ ملتی جلتی ہے, حلق ہے لیکن ہر ایک کی آواز مختلف ہے, ہر ایک کا لہجہ مختلف ہے, بولنے کا انداز مختلف ہے. اسی طرح ہمارے ہاتھ دیکھنے میں سب کی پانچ انگلیاں ہیں اور شیپ بھی ملتی جلتی ہوتی ہے, لیکن کچھ جگہوں پر جا کر ہر انسان دوسرے سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو اس کے انگلیوں کے پور, پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف انگوٹھا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہر انسان کا دوسرے سے, لیکن اب یہ بات سامنے آئی کہ صرف انگوٹھا نہیں باقی انگلیاں بھی اسی طرح مختلف ہوتی ہیں. جو انگلیوں کے اندرونی طرف سکن پہ پوروں پہ جو جال بنا ہوا ہے, لکیریں باریک بنی ہوئی ہیں, یہ ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہیں, جو اس کے لیے پہچان کا کام دیتی ہیں. دنیا میں بھی مجرموں کو پکڑنے کے لیے یہ نشان کارآمد ہیں, قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایسے نشانات تک کو واپس لوٹا دے گا جس سے ان کی پہچان اچھی طرح ہو جائے گی. انسان کے پور یا فنگر پرنٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک حیرت انگیز تخلیق ہے. اس پہ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ فنگر پرنٹس ماں کے وومب میں یعنی رحم میں پانچ ماہ کے قریب وجود میں آتے ہیں, یعنی بچہ جب پانچ ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس وقت یہ بننا شروع ہوتے ہیں, اور جو پرنٹ اس وقت بنتا ہے وہ پوری زندگی تبدیل نہیں ہوتا. پھر یعنی باقی اعضاء میں تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے, بڑے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا ڈیزائن نہیں بدلتا, موت تک ایسے ہی رہتے ہیں. کچھ ممیز یعنی وہ مردہ لوگ جن کے جسموں کو پریزرو کیا گیا, ان کے نشانات کو بھی دیکھا گیا, تو ان کی موت کے 2000 سال بعد بھی وہ جو کہ توں برقرار تھے, یعنی ان کے ہاتھوں پر بھی. اور یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے کہ ہر انسان کا پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے. دنیا میں کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں پائے گئے کہ جن کے یہ پرنٹس ایک جیسے ہوں یا باہم ملتے جلتے ہوں, حتیٰ کہ جڑواں بچوں میں بھی جو ایک ہی جگہ پر پرورش پاتے ہیں. اور اس تحقیق میں ہزاروں لوگوں کے فنگر پرنٹس جو ہیں ان کو لے کر تجربہ کیا گیا ہے کہ شاید کسی کا دوسرے سے ملتا ہو, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی حادثے میں انسان کی سکن اتر بھی جائے, مثلا جل جائے یا کوئی زخم ہو جائے یا چھل جائے, بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جسم کا کوئی حصہ کسی وجہ سے کٹ جاتا ہے یا چھل جاتا ہے, تو وہ پھر دوبارہ بن جاتا ہے. اور اس کی عام سی مثال کیا ہے, جیسے آپ کے ہاتھ پہ کوئی آبلا پڑ جائے, بعض اوقات آپ کوئی گرم چیز پکڑ لیتے ہیں یا ابلتے پانی میں کوئی ہاتھ وغیرہ پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک دم چھالا بن جاتا ہے. تو چھالا بننے سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی سکن ابھر آتی, اور کچھ عرصے کے بعد آپ اس سکن کو اوپر سے پیل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ نہیں واپس چپکتی. اب اگرچہ وہ سکن پیل کر دیں آپ, چھیل دیں, ہٹا دیں, تو دوبارہ جو سکن آئے گی اس میں بھی ڈیزائن پہلے والا ہی ہوگا, پھر بھی نہیں بدلے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ جب جرم کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کے نشان لگنے نہیں دیتے. تحقیقات سے یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ اب ایسے آلات آ گئے ہیں کہ اگر کوئی مجرم تھک گلوز پہن کر یا کپڑے کی تہ کے پیچھے سے بھی کوئی کام کرتا ہے اور جس چیز پر وہ کپڑا لگتا ہے, تو ایسی مشینیں آ چکی ہیں کہ جس سے ان نشانات یعنی ظاہری نشانات کے پیچھے کے نشان بھی سکین کیے جا سکتے ہیں. نہیں چاہے اگر کوئی شخص کسی اور مصنوعی لیئر کے ذریعے کسی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کا کچھ نشان رہ جاتا ہے تو اس سے بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جہاں سارے انسان کو دوبارہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں, وہاں خصوصی طور پر فنگر پرنٹس یا انسان کے جو پور ہیں ان کو دوبارہ بنانے کی بات بھی خصوصی طور پر کرتے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک پور کو مکمل کر کے اسے اٹھا کھڑا کریں. وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ اور اصل بات یہ ہے کہ انسان ماننا کیوں نہیں چاہتا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا رہے. یعنی قیامت کا تصور اس کو کیوں برا لگتا ہے؟ قیامت کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ آخرت کا تذکرہ کیوں نہیں سننا چاہتا؟ جہنم کا ذکر اس کو کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ برے کام نہیں چھوڑنا چاہتا. لیفجر کا لفظ جو ہے فجور سے ہے. فجور کہتے ہیں علل اعلان گناہ کرنے کو, کھلے عام غلط کام کرنے کو. یعنی انسان اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا, نفس لوامہ پہ کان نہیں دھرتا اور قیامت کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ کھل کے گناہ کر سکے اور آگے آگے گناہ کرتا رہے, یعنی اپنے ضمیر کے آگے اور اپنی آئندہ زندگی میں بھی. یسأل أيان يوم القيامة, پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن. اور یہ سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مذاق کے طور پہ ہوتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا, جزا سزا ہوگی, خدا کا خوف کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دن آئے گا کب. یعنی یہ انسان کی ڈھٹائی کی دلیل ہے کہ کسی بات کی حقیقت کو سمجھنے کی بجائے ایسا سوال کرے جس سے اس کی حقیقت کو الٹا جھٹلایا جا سکے. کہ اگر وہ شخص جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جواب نہ دے پائے تو اپنی بات کہنے سے آئندہ باز آ جائے, یعنی دوسرے کو چپ کرانے کے لیے. کیونکہ جب بھی کوئی پوچھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ کیا فرماتے تھے؟ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ بات ان پہ بہت بھاری ہوتی یا ناگوار ہوتی کہ پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کس دن آئے گی, حالانکہ یہ اس کی جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی. اب یہاں کچھ علامات قیامت بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر, جب خیرہ ہو جائے گی نگاہ. برقہ, برقہ کا لفظ جو ہے یہ برق سے ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں. اور یہاں برقہ سے مراد چندھیا جانا. جب نگاہ چندھیا جائے گی, نگاہیں کب چندھیاتی ہیں؟ جب روشنی بہت زیادہ ہوتی یا پھر جب انسان کوئی ان یوژل چیز دیکھتا ہے. تو قیامت کے دن دہشت انگیز نظارے دیکھ کر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, بالکل ایسے ہی جیسے کوئی تیز روشنی میں آنکھ کھولے تو پھر کھول نہ سکے, اس کی نگاہ دیکھنے سے انکار کر دے, چندھیا جائے. وخسف القمر, اور چاند بے نور ہو جائے گا. یعنی یہ حادثہ صرف زمین پر نہیں ہوگا, آسمان پر بھی ہوگا. اس سے چاند بھی متاثر ہوگا, چاند گہنا جائے گا. خسف کا لفظ خسوف سے ہے. خسف القمر کہتے ہیں چاند میں گہن آنے کو, یعنی اس کی روشنی مانگ پڑ جائے. کیونکہ جب چاند کو گہن لگتا ہے تو اس وقت چاند بے نور ہو جاتا ہے. اور یہ نظارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو دکھاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چاند گہن یا سورج گہن لگتا ہے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کی روشنی کو نہیں لوٹا سکتے. انسان اتنا بے بس ہے ان چیزوں کے سامنے. اور یہاں پر اصل صورت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, کیونکہ آخرت کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن ہم اپنی دنیا کی مثالوں سے صحیح طور پہ دے ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر فرمایا وخسف القمر, اور چاند گہنا جائے گا, چاند کو گرہن لگ جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی بے نور ہو جائیں گے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں باہم ٹکرا جائیں گے، ایک دوسرے میں مدغم ہو جائے گا یا ایک دوسرے کو سک کر لے گا، اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یقول الانسان یومئذ، کہے گا انسان اس دن، این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، کدھر کو بھاگوں، کہاں ہے راہ فرار، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، کہاں بھاگنا ہے، یہی رہنا ہے۔ اب وزر کا لفظ جو ہے یہ وزر سے نکلا ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو یا بوجھ کو، اور اس سے وزر جب حرکت کے ساتھ آئے تو پہاڑ یا قلعے کو کہتے ہیں جہاں انسان پناہ حاصل کرے۔ یعنی آج تو انسان مذاق اڑانے کے انداز میں پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جب کل قیامت واقعی آ جائے گی تو اس وقت انسان پھر پوچھے گا نہیں بلکہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی جگہ ہو جہاں میں قیامت کے اس زلزلے سے، اس آفت سے بھاگ کر جا چکوں، بچ جاؤں اور یہ مصیبت کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ الى ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف آج جا ٹھہرنا ہے، مستقر قرار سے ہے، آج تیرے رب کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہے، وہی قرار ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی مستقر جو ہے یہاں مفر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، مفر بھاگ کے جانے کی جگہ اور وزر چھپنے کی جگہ، اور مستقر ٹک جانے کی جگہ، یعنی کوئی بھی وہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکے گا، کہیں نہیں چھپ سکے گا، بلکہ جہاں اسے جا کے ٹھہرنا چاہیے وہیں ٹھہرے گا۔